हमने उनसे कहा, इब्राहिम इस बात को जाने दो, यकीन कर लो कि तुम्हारे रब का हुक्म आ चुका है और इन लोगों पर ऐसा अजाब आकर रहेगा जिसको कोई पीछे नहीं लौटा सकता।